امشب. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 10 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Szef rządu leci do Waszyngtonu, odwiedzi także Atlantę. Mija 13 lat od katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Do 6 wzrosła liczba ofiar lawiny we francuskich Alpach. Premier z wizytą za oceanem. Jutro w Białym Domu Mateusz Morawiecki spotka się z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. Głównymi tematami rozmów będą kwestie sektora energetycznego oraz bezpieczeństwo Polski, w tym zamówienia dla polskiej armii. O szczegółach Klaudia Dedura. We wtorek premier spotka się w Białym Domu z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że głównymi tematami rozmów będą kwestie dotyczące sektora energetycznego oraz bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w Polsce w tej chwili trwa bardzo ważna inwestycja, czyli budowa pierwszej elektrowni jądrowej. To jest elektrownia, która powstanie właśnie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Kolejnymi punktami wizyty szefa rządu w Stanach Zjednoczonych będą spotkania z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. W tym tych firm, które produkują dla nas czołgi Abrams oraz myśliwce F-35. W czwartek premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w wiosennym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie. O kondycji globalnej gospodarki polski premier będzie rozmawiał m.in. z szefową MFW Krystaliną Georgijewą. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Prezydent uczcił pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. W 13. rocznicę Andrzej Duda złożył wieniec przed sarkofagiem Marii Lecha Kaczyńskiej w krypcie na Wawelu. Po mszy świętej w intencji ofiar katastrofy prezydent podkreślił, że byli to ludzie wielce zasłużeni dla naszego kraju. Którzy wiele dla niej zrobili, do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić, mam nadzieję, tak jak oni by sobie wyobrażali. Główne uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy zostały przeniesione na niedzielę 16 kwietnia. Ma to związek ze świętami wielkanocnymi. Rosja dziś na Ukrainie robi to samo, co kilkadziesiąt lat temu w Katyniu, powiedział ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Polska delegacja w podkijowskiej Bykowni uczciła pamięć spoczywających tam Polaków z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Relacja Pawła Buszko. W podkijowskiej Bykowni spoczywa ponad 3000 Polaków zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej. Ambasador Bartosz Cichocki zaznaczył, że Bykownia to jeden z wielu cmentarzy ofiar rosyjskiego imperializmu. Jeden z cmentarzy, których jest wiele na przestrzeni wieków i których dziś niestety na Ukrainie przybywa. Rosja wówczas 80 lat temu chciała poddać sobie nie tylko terytoria, ale zniszczyć żyjące tam narody. Dzisiaj próbuje tego samego. Ambasador Cichocki podkreślił, że z powodu wojny rodziny ofiar zbrodni katyńskiej nie mogą przyjechać jak co roku na groby swoich bliskich. W Bykowni oprócz ofiar zbrodni katyńskiej spoczywają też dziesiątki tysięcy ofiar stalinowskich czystek. 13 kwietnia obchodzony będzie Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polski cmentarz wojenny w Bykowni jest jednym z czterech cmentarzy katyńskich. Pozostałe znajdują się w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Do 6 wzrosła liczba ofiar lawiny, która zeszła w niedzielę we francuskich Alpach. Dwie ofiary to przewodnicy górscy, pozostali to turyści. Lawina powstała wskutek obfitych opadów śniegu, które miały miejsce w niedzielę rano na zboczach Contamine-Montjoie. Lawina zeszła na odcinku 1600 metrów i miała szerokość 500 metrów. Wszystkie ofiary lawiny znajdowały się poza oficjalnie wyznaczonym szlakiem. Każdego roku w Polsce marnuje się nawet 9 milionów ton jedzenia. Najwięcej wyrzucamy właśnie w święta. Twórcy tak zwanych jadłodzielni apelują, zamiast wyrzucać, podziel się, mówi wolontariuszka z Lublina Katarzyna Krygier. Ważne jest to, jak to przygotować, czyli nie przywozić, nie wiem, żurku czy barszczu w 5-litrowym słoiku, tylko na przykład w kilku półlitrowych, tak żeby więcej osób mogło po prostu się tym poczęstować. To jest cały czas taka próba nasza edukacyjna do tego, żeby pamiętać o tym, że jadłodzielnia nie jest miejscem pomocowym. Jadłodzielnia jest miejscem, gdzie ratujemy żywność przed śmietnikiem. I nie ma znaczenia, kto bierze, i nie ma znaczenia, kto przynosi. I nie chodzi o pomaganie, chodzi o ratowanie jedzenia, czyli po prostu oddajemy to, czego mamy za dużo, czego wiemy, że nie zjemy. Jadłodzielnie, czyli po prostu lodówki, do których można przynieść to, czego nie zjedliśmy w święta, znajdują się w każdym większym mieście. Niespełna miesiąc pozostał do koronacji brytyjskiego króla Karola III. Na jaw powoli wychodzą różne szczegóły dotyczące tej ceremonii, którą będzie śledził świat już 6 maja. I tak wiadomo, że para królewska będzie poruszała się dwoma karetami. Do opactwa westminsterskiego na koronację udadzą się najnowszą karetą. Wprawdzie wygląda ona tradycyjnie, ale w rzeczywistości jest wyposażona w wiele nowoczesnych udogodnień, takich jak klimatyzacja czy elektrycznie opuszczane szyby. Z kolei zabytkową złotą karetą będą wracać już po koronacji. Kareta koronacyjna używana była podczas wszystkich koronacji brytyjskich monarchów, ale jest równie efektowna, co niewygodna. Ciągnięta przez 8 koni, ważąca 4 tony, porusza się jedynie w tempie spacerowym. Król Wilhelm IV porównał ją do płynięcia statkiem po wzburzonym morzu. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Po wielkanocnej przerwie wróciła polska ekstraklasa. Przed momentem zakończył się pierwszy dzisiejszy mecz 27. kolejki. Lechia Gdańska przegrała 0-1 z Jagiellonią Białystok, a gola na wagę 3 punktów dla ekipy z Podlasia zdobył w 84. minucie Taras Romańczuk. Za niespełna pół godziny Radomiak Radom podejmie lidera tabeli Raków Częstochowa. Szkoleniowiec gości Marek Papszun zapowiada walkę nie tylko o 3 punkty, ale także o zwiększenie przewagi nad resztą stawki. Gdyby ktoś nam powiedział przed rozpoczęciem sezonu, że na 8 kolejek będziemy mieli 6 punktów przewagi, to byśmy to wzięli z kolokwialnym pocałowaniem w ręce. Mamy się z tego martwić, że co, że mamy 6 punktów, no jak przegramy w Radomiu, to będziemy mieli 3 i dalej będziemy na pierwszym miejscu. No, to jest sport i tutaj porażka zawsze gdzieś czai się za rogiem i trzeba to mieć z tyłu głowy, ale my oczywiście nie chcemy do tego dopuścić. Chcemy skończyć po prostu na pierwszym miejscu. Żeby to zrobić, musimy wygrywać. No, 22 w tabeli Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica. Dziś też jedno spotkanie w hiszpańskiej La Liga. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie zagra z Gironą. Start o 21. W siatkarskiej plus lidze trwa natomiast drugie starcie pomiędzy Zaksą Kędzierzyn-Koźle a Projektem Warszawa w ćwierćfinale playoffów. Mamy tiebreaka, a w nim Zaksa prowadzi 6-4. Teraz nie najlepsze wieści z Monte Carlo. Hubert Hurkacz i Grigor Dimitrov odpadli już w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju ATP. Polak i Bułgar przegrali z greckimi braćmi Petrosem i Stefanosem Tsitsipasami 6-7, 7-6 i 5-10. Hurkacz z Monako się jeszcze nie żegna. W drugiej rundzie turnieju singlowego zagra z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Tymczasem lecząca kontuzję Iga Świątek wciąż prowadzi w światowym rankingu WTA. Dla Polki to już 54. tydzień na szczycie zestawienia. Tuż za nią plasują się Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Jessica Pegula. Najwyższe w karierze 19 miejsce utrzymała Magda Linet. I na koniec jeszcze curling. Szkoci zostali mistrzami świata. W finale w Ottawie pokonali Kanadyjczyków 9-3. Dla Szkotów to pierwszy tytuł od 2009 roku. W decydującym starciu mieli tak dużą przewagę, że dwa endy przed końcem ich rywale poddali mecz. Brąz zdobyli Szwajcarzy, którzy wygrali z Włochami 11-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Duża gradowo śniegowa i do tego pioruny, błyskawice. Nie mam takiego sprzętu, nie udało mi się tego zarejestrować. To są okolice Brzeska, Brzeska Okocimia, Dębna. Zjawisko, którego naprawdę nigdy nie widziałem. No i to właśnie w południowo-wschodniej Polsce takie rzeczy mogą się zdarzać. W wielu miejscach w tej chwili już grzmi, w wielu jeszcze zagrzmi. W tej chwili w okolicach Krakowa i Nowego Sącza, również na Podkarpaciu można natrafić na tego rodzaju zjawiska atmosferyczne. Tam ta pogoda jest najbardziej dokuczliwa. Temperatura od 9-11 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 15 na przeważającym obszarze kraju i 16 na północnym wschodzie. Chłodniej tylko na Podhalu około 6. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Ile to 9 minut po godzinie 17. Dzień dobry Państwu. W dalszym ciągu słońce za oknami na Myśliwieckiej. Po drodze z Trójką.

Powroty ze świąt trwają także oczywiście na warmińsko-mazurskich drogach. Wiele osób wyjechało na święta do rodzin i dziś wraca do swoich domów, mówi starszy aspirant Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Podróżujący w tym dniu pojazdami powinni szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, ponieważ na głównych szlakach komunikacyjnych, jak i na wjazdach do miast może być tłoczniej. Kierujący zwrócić powinni również szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wiele osób w tym słonecznym dniu może zdecydować się na świąteczny spacer lub przejażdżkę jednośladami. Największe natężenie ruchu na warmińsko-mazurskich drogach widać teraz na trasie krajowej nr 57. Korek tworzy się po obu stronach tej drogi, między miejscowościami Dymer i Labuszewo, ale to z powodu trwających tam prac drogowych i utrudnień z tym związanych. Podobnie jest na drodze wojewódzkiej 527 przed Morągiem od strony Łukty. Wolniej kierowcy poruszają się także drogami wokół Ełku, Mikołajek i Mrągowa. Niewielki korek tworzy się na trasie krajowej nr 51 za Dobrym Miastem w kierunku Smolajn, a także w Szczytnie na ulicy Warszawskiej, która jest fragmentem trasy krajowej nr 57. Policjanci apelują do wszystkich o ostrożność. Wielkanoc w tym roku była niebezpieczna na drogach Warmii i Mazur. Jest więcej ofiar śmiertelnych niż rok temu, powiedział mi starszy aspirant Rafał Jackowski. Podczas tegorocznych świąt funkcjonariusze pracowali na miejscu 10 wypadków drogowych, w których 3 osoby zginęły, a 13 zostało rannych. Policjanci odnotowali również ponad 100 kolizji oraz zatrzymali 30 nietrzeźwych kierujących. Policyjne działania na drogach pod hasłem Bezpieczny Weekend Wielkanoc trwają od piątku. Policjanci szczególną uwagę zwracają na przekroczenia dozwolonej prędkości, ale nie tylko. Sprawdzają również, czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w prawidłowy sposób. Kontrolują stan trzeźwości kierujących oraz na bieżąco monitorują płynność ruchu. Pogoda nie powinna dziś sprawiać kierowcom żadnych problemów. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. To była Joanna Golon prosto z Olsztyna i sytuacja na warmińsko-mazurskich drogach. A my znowu ruchem konika szachowego przenosimy się tym razem na południe i tym razem na Dolny Śląsk. Sytuację w tym regionie na drogach śledzi Justyna Kościelna. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Dolnym Śląsku dziś wreszcie zapachniało wiosną. Na termometrach miejscami nawet do 15 stopni. Do tego tylko trochę chmur i mnóstwo słońca. Kierowcy absolutnie nie mogą narzekać na warunki panujące na drogach. Natężenie ruchu jeszcze umiarkowane, choć trzeba przyznać, że z kwadransa na kwadrans rośnie, bo rozpoczynają się poświąteczne powroty. Po dolnośląskich odcinkach dróg ekspresowych S3, S5 i S8 przejedziecie Państwo bez najmniejszych przeszkód, podobnie jak po autostradowej obwodnicy Wrocławia. Sprawy komplikują się na autostradzie A4. Po godzinie 12 na 147 km trasy przy węźle Pietrzykowice w kierunku Zgorzelca doszło do kolizji 2 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale kierowcy przez kilkadziesiąt minut mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Stąd na autostradzie utworzył się długi, ponad 6-kilometrowy korek. Przed momentem służby poinformowały jednak, że zwężenia już nie ma. Za moment sytuacja powinna więc wrócić do normy. Duże korki dziś także na Krajowej Trójce w okolicach Szklarskiej Poręby. Z przestojami muszą liczyć się kierowcy wracający z górskich wypraw. Zator rozpoczyna się tuż za wodospadem Szklarka i ciągnie aż do Piechowic. Dziękuję bardzo. To Justyna Kościelna z Wrocławia. Niemniej jednak o tej sytuacji na A4 po tym wypadku Państwo potwierdzają. Chciałam tylko poinformować, że na czwórce za Wrocławiem w kierunku Zgorzelca przed zjazdem na kąty wrocławskie zaczyna się korek i ciągnie się po horyzont. No ale jest nadzieja, że ten korek niebawem się też rozładuje i ruch stanie się płynny. Przypominam Państwu, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś nieoczekiwanych zdarzeń, wypadków, objazdów, proszę dać nam znać, przekażemy wszystkim. 2 2 7 3. Pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. to był mrozu. 21 minut po godzinie 17, to Trójka, audycja popołudniowa. Państwo, zapewne część z Państwa na pewno zasiadła za kierownicą lub dopiero zasiądzie, bo te powroty będą miały swój szczyt, no podejrzewam, że gdzieś koło godziny 18-19, ale jak już dziś wspominaliśmy, policja ma akcję Bezpieczna Wielkanoc, proszę o tym pamiętać, można spodziewać się kontroli, no również pod kątem tego, w co powinien być wyposażony nasz samochód i czy to wyposażenie mamy. To wyposażenie to dwa elementy, trójkąt i gaśnica. No a co jeszcze? Może coś jeszcze by się przydało. Państwo prowadzą, a Kuba Hanak radzi tym razem, w co powinien być wyposażony nasz samochód. Wyjazdy, powroty, świąteczne wojaże czy zwyczajna podróż do pracy. Za każdym razem coś ze sobą zabieramy. Mniejsze, większe bagaże, ładowarki, lodówki, tablety dla najmłodszych towarzyszy podróży czy inne umilacze. Często notujemy, co zabrać i odznaczamy na liście, czy oby na pewno nie zapomnieliśmy tego zapakować. Jednak są, a przynajmniej powinny być w naszych samochodach przedmioty, bez których żadna podróż, nawet ta najkrótsza, odbyć się nie może. Są to przedmioty wymagane przepisami, czyli trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Są też takie, których wymagać powinien zdrowy rozsądek. To apteczka, kamizelka odblaskowa najlepiej dla każdego pasażera, peleryna przeciwdeszczowa, wkrętka do holowania i zestaw do wymiany koła lub naprawy przebitej opony. Wbrew pozorom te wszystkie elementy bez problemu zmieszczą się w każdym bagażniku bez żadnych wyrzeczeń. Trójkąt. Niby sprawa jasna. Zdarza się jednak, że trudność jego rozłożenia to dla niektórych kostka Rubika. Dlatego warto poćwiczyć jego rozkładanie, bo w stresowej sytuacji bywa różnie. I pamiętajcie Państwo, rozkładamy go 100 metrów za stojącym pojazdem. Gaśnica po prostu musi być. Podpowiadamy jednak, że warto o nią zadbać i jednak poddawać ją badaniu i legalizacji. Wtedy na pewno nie zawiedzie. Warto też choć raz spróbować jej użyć, tak po prostu dla siebie i własnej świadomości. Potrzeby posiadania płaszcza przeciwdeszczowego tłumaczyć chyba nie muszę, jednak apteczce kilka słów poświęcę. Apteczek na rynku jest pewnie tyle, co marek samochodów we wszystkich konfiguracjach. Jaką warto wybrać? Na pewno taką, która zawiera najwięcej, ale nie plasterków na odciski, tylko rzeczy naprawdę potrzebnych, jak bandaże, kompresy jałowe, koc termiczny, nożyczki i najlepiej okraszoną normą DIN 13164. Wtedy mamy gwarancję jej pełnej przydatności. Kamizelki odblaskowe nie są obowiązkowym wyposażeniem w naszym kraju, jednak warto pamiętać, że bycie widocznym po zmroku, szczególnie na drodze przy zepsutym aucie, po prostu może uratować nam życie. Wkrętka do holowania, wyglądająca jak końcówka gigantycznej igły, bywa przydatna podczas wciągania auta na lawetę. Bez niej trzeba będzie zaczepiać linkę lawety o wahacze, co może się skończyć kosztownymi uszkodzeniami zderzaka. Zatem warto zadbać o jej obecność w bagażniku. Warto też od czasu do czasu sprawdzić, czy koło zapasowe schowane w bagażniku lub w niektórych autach pod bagażnikiem jest odpowiednio napompowane i czy potrafimy je wyciągnąć. Przydadzą się też podstawowy klucz do kół, a dla zestawów naprawczych świeży wkład pianki do uszczelniania opon. Niestety często bywa tak, że kiedy któryś z omówionych przedmiotów jest nam potrzebny, prawo Marfiego sprawia, że na pewno został w garażu. Zatem warto co jakiś czas dokonać inwentaryzacji powyższych, a po niej wszystkie te elementy bezpiecznie ulokować w miejscach do tego przeznaczonych, żeby podczas awaryjnej sytuacji nie zrobiły nam krzywdy. I z tymi poradami Kuba Hanak. Again, we're so connected, but are we even friends? Zapraszamy do reklamy. Marian, A jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo, pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. A do tego pierwsza rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. 17.30, przed nami kolejny raport z polskich dróg. Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Korek jest w tym momencie na autostradzie A1 za węzłem Łódź Północ w stronę Gdańska. Samochodów przybywa też na A2 w okolicach węzła Skierniewice. Na A4 na Dolnym Śląsku korkuje się odcinek pomiędzy węzłami Legnica Wschód i Legnickie Pola, a także między węzłami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty. Spory ruch i sporo korków na małopolskim odcinku A4. Tutaj spowolnienia są między Bochnią i Krakowem, a także korek jest za Tarnowem. Na S7 samochodów przybywa w okolicach Tarczy. Korki zaczynają się za Grójcem i kończą w okolicach Woli Mrokowskiej. Zator jest też za Broniszewem. Jeśli chodzi o S8, to tutaj już korek jest w Warszawie na wysokości mostu Grota Roweckiego na jezdni w kierunku Wrocławia. Korkuje się również przejazd między Wyszkowem a Razyminem, a także dojazd do Ostrowi Mazowieckiej. Trasa S17 zwalnia między Trojanowem i Pilawą. Radio Nawigator Trójki. No więc jak Państwo słyszeli, zaczęło się chyba na dobre. Świąteczne powroty, towarzyszymy w nich Państwu w audycji Po drodze z Trójką za 28 minut 18. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Trójka, audycja popołudniowa, za 20 minut godzina 18, poniedziałkowe, świąteczne popołudnie, u nas czas powrotów ze świąt, ale w Belfaście, Derry czy Balimenie Wielkanoc to czas wspomnień o porozumieniu wielkopiątkowym, porozumieniu, które zakończyło dekady krwawej wojny domowej, tak zwane Troubles. W tym roku od jego czasu mija ćwierć wieku dokładnie. Jutro w stolicy będą prezydent USA Joe Biden, będzie premier Rishi Sunak, a już dziś jest nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Witaj. Dzień dobry z Irlandii Północnej, dzień dobry z Belfastu. Tyle historii można opowiedzieć o tym mieście. To tutaj jest najwyższy budynek Irlandii, Obel Tower. Tutaj w XIX wieku była stolica światowa obróbki lnu, Linentown, tak mówiono o Belfaście, ale także światowa stolica napojów gazowanych, proszę sobie wyobrazić. To tutaj C.S. Lewis wymyślił też szafę, za którą rozciąga się Narnia. Można sobie pogadać z lwem, tudzież z bobrami, do wyboru, do koloru. Tu w lokalnym teatrze teatrze debiut swój zaliczył Liam Neeson. No i wreszcie tutaj, w przepięknej Astor Hall, po raz pierwszy w historii zabrzmiało w wersji koncertowej Stairway to Heaven. Panowie z Led Zeppelin zagrali je w 1971 roku. No a jednak nad tym wszystkim przez całe dekady cień przemocy, cień, który sprawia, że do tej listy ciekawostek musimy dodać kolejną, ponurą. Posłuchajmy, rok 1972, reporter telewizji ITN przeprowadza wywiad z mieszkańcem Belfastu. Wywiad odbywa się w okolicach hotelu Europa, który akurat widzę z mojego okna. These people like, were they masked? The anoraks were hoods up. They had their hoods. Moment zamachu uchwycony na taśmie, ale to nic szczególnego, proszę państwa. Bo ten hotel był najczęściej atakowanym hotelem na świecie. 33 razy wybuchała tu bomba. To była codzienność Irlandii Północnej. Codzienność, o której opowiada mi profesor Liam Kennedy, historyk, który przyjechał do miasta na samym początku kłopotów, czyli troubles. Belfast to fascynujące miasto z powodów dobrych i złych. W latach 70., 80. i przez większość 90. dominowały te złe, ale z mojej perspektywy, perspektywy historyka, przyjechanie tu było okazją, by zobaczyć historię na własne oczy, ale to było ponure miejsce. Centrum otoczone stalowym kordonem. Wchodząc do każdego większego sklepu, byłeś przeszukiwany przez kontrolę. Gdy teraz o tym myślę, to wszystko było dziwaczne. Nie wiem, czy państwo pamiętają serial Derry Girls i ten moment, kiedy uzbrojeni po zęby żołnierze zatrzymują autobus szkolny, przeszukują go, a te dzieciaki to z nudów ziewają, no bo przecież to jest dzień jak codzień. Trochę tutaj naprawdę tak było i długo wydawało się, że będzie zawsze. A jednak, no właśnie, 25 lat temu nastąpił cud dyplomacji. 2 lata żmudnych negocjacji. Tony Blair, brytyjski premier, powie potem, że to jeden z nielicznych momentów jego kariery, który był momentem niezmąconej radości, bo to niemożliwe stało się możliwe. 10 różnych stron porozumienia. Przedstawiciele wielu z nich nawet na początku nie chcieli być w tym samym pokoju. W tych trójwymiarowych politycznych szachach brała udział moja kolejna rozmówczyni, Eileen Bell, taka, można powiedzieć, północnoirlandzka, szekspirowska Julia. Ona była katoliczką, jej mąż był protestantem. 2 razy musieli się z tego powodu przeprowadzać. Raz do jej małżonka strzelano. Eileen rozmawiała ze mną 2 dni temu i przyniosła taką historyczną ulotkę. Ulotkę, jaką dostali 25 lat temu wszyscy mieszkańcy Irlandii Północnej. Książeczkę opisującą ustalenia Good Friday Agreement. Jeżeli widzieli państwo znowu Derry Girls, to tam w 3 sezonie jest moment, w którym bohaterowie mają tę książeczkę w ręku. Miałem też i ja. So this is a piece of history. This is what... To jest coś, co nazwaliśmy nowym początkiem po latach przemocy i mordowania się. Wiedzieliśmy, że umowa nie jest idealna, że zostało jeszcze wiele rzeczy do ustalenia, ale to porozumienie osiągnęło jedną rzecz. Uratowało tysiące ludzkich istnień. Bomby przestały wybuchać. Skończyła się poranna niepewność, czy wrócisz wieczorem do domu. Ale dojście do tego momentu wcale nie było łatwe. Wiele razy negocjowałeś przez całą noc, myślałeś, może jednak się uda. Zaraz potem przychodził reprezentant którejś ze stron i mówił, nie, musimy rozmawiać dalej. Coś takiego zdarzyło się wiele razy. Nawet w czwartek, jeden dzień przed podpisaniem umowy, nie wiedzieliśmy, czy zgodzą się wszystkie strony. W końcu nadchodzi Wielki Piątek i mamy taką scenkę. Bardzo różni ludzie. Ludzie często ze sobą bardzo skłóceni, tym razem zjednoczeni. Zjednoczeni burczeniem brzucha. Zeszłam tego ranka do kantyny. Zobaczyłam długą kolejkę ludzi czekających na jedzenie. Ludzie z partii unionistycznych, ludzie z Sinn Féin, reprezentanci ugrupowań paramilitarnych. Katolików można było łatwo rozpoznać. To był Wielki Piątek, nie jedli mięsa. Ale jeden z nich, Mark Darkan, przyznał się dopiero niedawno, że niektórzy zjedli po bułce z bekonem. Wszystko przez tę ulgę, że udało się dojść do tego momentu. Aha, mroczne sekrety negocjacji po latach wychodzą na jaw. Taka autodyspensa miała miejsce, proszę państwa. No ale to wcale nie był koniec, bo tę umowę trzeba było jeszcze sprzedać mieszkańcom. Było przecież referendum. Trzeba było przekonać obie strony. Kolejna scena, maj 1998 roku. Yes. 71.12%. Kończy się przemoc. Miecze przekute na lemiesze. Ian Paisley, radykalny protestancki duchowny, który staje ramię w ramię z Martinem McGuinnessem, komendantem Ira, który ma krew na rękach. Sceny, których nie można było sobie wyobrazić. O, nawet nie tyle w 1972 roku, co na początku 1998 roku. To było nie do wyobrażenia. Nie miejmy wątpliwości, te rany nie zagoiły się do końca. O horrorze przypominają choćby złowrogie, często murale. Po prostu nie da się zapomnieć, ale można udawać, że się zapomniało. Unioniści mają dzisiaj poczucie, że porozumienie wymagało od nich więcej wyrzeczeń niż od tej drugiej strony. Dysydenci republikańscy od czasu do czasu przypominają sobie w krwawych zamachach. Ja byłem na przykład wczoraj na demonstracji, która teraz jest pod lupą policji. Policja sprawdza, czy nie złamano prawa antyterrorystycznego. No i na tej demonstracji spotkałem Roriego, dla którego Good Friday Agreement nawet po 25 latach jest po prostu zgniłym kompromisem. Z pewnością nie zadziałało w tym sensie, że prawdziwy pokój nigdy nie został w pełni osiągnięty. Z mojej perspektywy porozumienie zmieniło reguły w trakcie gry. Głosowanie w sprawie zjednoczenia Irlandii nie jest osiągalne bez zgody brytyjskiego ministra. I w tym sensie umowa była republikańską porażką od początku. Region nadal nie jest stabilny. Ten rachunek krzywd nadal nie jest ustalony. Pytanie, czy kiedykolwiek da się go zamknąć. Ale mimo wszystko, dzisiaj to miejsce jest lata świetlne. Od tego, jakim było jeszcze w połowie lat 90. Ten codzienny strach, o którym mówili moi rozmówcy, naprawdę gdzieś wyparował. Ćwierć wieku od porozumień wielkopiątkowych. Z Irlandii Północnej Adam Dąbrowski, nasz londyński korespondent, tym razem z Belfastu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Trzeci Polskiego Radia. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziś, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Jedi. Audycja popołudniowa, 5,5 minuty przed godziną 18. Kolejny raport z regionu przed nami. Tym razem przenosimy się do Wielkopolski, a konkretnie do Poznania, gdzie jest Adam Sołtysiak. Dzień dobry. Jeśli chodzi o warunki pogodowe, to w Wielkopolsce dziś mnóstwo słońca, kierowcy nie mają powodów do narzekań. Ruch raczej umiarkowany, nieco więcej samochodów w tej chwili na autostradzie A2 w kierunku Świecka, ale na razie korków nie ma. Wieczorem natomiast można spodziewać się kolejek przed punktami poboru opłat. Przypomnę, to chodzi o autostradę A2 z Warszawy w kierunku Świecka. Na pozostałych wielkopolskich tranzytach spokojnie, co najważniejsze, bez poważnych powypadkowych zdarzeń. Dobrze wygląda równoległa do autostrady Krajowa 90, a więc trasa z Poznania w stronę Świecka i z Poznania w kierunku Konina. Dobrze wygląda trasa S5 Poznań-Wrocław, no i w drugą stronę z Poznania do Gniezna i dalej do Bydgoszczy. Na Krajowej 11 z Poznania w stronę Piły również płynny przejazd. Dobrze wygląda ta trasa również na południe od Poznania. W samym Poznaniu w tej chwili również bardzo spokojnie. Ruch w wersji świątecznej, a więc nie ma mowy o korkach. Oby tak dalej. Dziękujemy bardzo. To sytuacja na drogach Wielkopolski. Adam Sołtysiak i jeszcze informacja od państwa z regionu nieco bardziej na północ. To jest taka sytuacja. Trójka w kierunku Szczecina od Świnoujścia. 83 kilometr kierunek na Szczecin. 4 albo 5 samochodów rozwalonych. Jest policja. Taki mały karambol, jest straż pożarna. No korek ma 10 kilometrów. Jest zjazd na Goleniów. I tu jeszcze samochody dojeżdżają, ale już za tym zjazdem na Goleniów